का रनिवास कहां, राधा के संग रास कहां। धन्य हो भगवन छोड़ के सबको, आए गरीब के पास कहां। कृष्णा कृष्णा गोविंद गोपाल बोलो रे, जय राधे राधे कृष्णा कृष्णा गोविंद गोपाल बोलो रे, राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद गोपाल बोलो कृष्णा कृष्णा गोविंद गोपाल बोलो रे, राधे गोविंद गोपाल बोलो रे। Krishna Govind Gopal bolo re, Radhe Govind Gopal bolo re। दुश्मन हो चाहे दुनिया सारी, हाँ जिसकी तरफ तू जीत उसी की, दुश्मन हो चाहे दुनिया सारी। निर्धन के धन निर्बल के बल, तुम ही तो हो हे कृष्ण मुरारी। निर्धन के धन हो निर्धन के धन, निर्बल के बल तुम ही तो हो हे कृष्ण मुरारी। जय राधे राधे कृष्णा कृष्णा गोविंद गोपाल बोलो रे, राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद गोपाल बोलो रे। जय राधे राधे कृष्णा कृष्णा गोविंद गोपाल बोलो रे, राधे गोविंद गोपाल बोलो रे, राधे गोविंद गोपाल बोलो रे।